У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісаў асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком Ягора Рыбакова. Паводле незалежных сацыёлагаў, пра намер удзельнічаць у галасаванні на будучых выбарах заяўляюць пакуль менш за палову апытаных. Пра ўсё гэта мы пагаворым цягам наступнай паўгадзіны, а пачынаем з сітуацыі вакол Сергія Каваленкі, які працягвае трымаць галадоўку. Ягоная жонка Алена перадала ў калонію Відзьба 3 сродкі гігіены для свайго мужа і пагутарыла з турэмнымі лекарамі. Лекары сказалі, што Сергій Каваленка па-ранейшаму ў цяжкім стане, а вынікі прымусовага кармлення невядомыя. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Лекар Сергія Каваленкі паведаміў Алене, што стан здароўя яе мужа не змяніўся да лепшага. У выніку прымусовага кармлення ён мае набіраць па 100 грамаў вагі штодня. Але якая яго на сапраўдная вага, тэмпература цела і ціск невядома, кажа Алена. Стан застаецца больш-менш стабільна, але все равно цяжкі. Ось Сергій мёрзніць і знаходзіцца ўвесь час у шапке. Вага, сказалі, што іх ясы не электронны, а звычайны, таму там можа быць пагрэшнасць. Вага, яна не ўпала, но яна і не павялічыла. Як я зразумела, вось, і температура і ціск застаецца паніжанымі, але на якім узроўні, дакладна не ведаю. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што, канешне, неабходна шпіталізацыя ў звычайную лікарню, дзе ёсць рэанімацыя, дзе ёсць спецыяльнае абсталяванне. Як паведаміла Алена Каваленка, яшчэ ў сезонавладарцы ў Менску лекар-псіхіятр выставіў Сергею дыягназ – расстройства адаптацыі. Пра іншыя абследаванні ягонага псіхічнага здароўя ёй не паведамлялі. Тым часам у псіхалагічным напружанні застаецца 7-гадовы сын Сергія Каваленкі Валянцін, якога разам з 9-месячнай дачкой Сергія цяпер дапамагае даглядаць брат Віталь Каваленка. Помагаю, дахожу племянніцы, сижу з валікам, когда на хакей ходзім. Ім усе тяжело, даже видно па ньому. Ну, больш такой нервны, капризный стал. Все-таки Сергея не хватает воспитания ему очень сильно. И разболтанный какой-то стал, такой рассеянный. Как-то при Сергее он всегда был больше как-то собран, всегда уверенность держался даже. Отец ему сильно нужен в это время. Вообще детям, особенно для сына, мужское воспитание – это самое такое важное. У вас такая дружная семья, вы один другому допомагаете? Ну, конечно, да. Так воспитывали. Мы так с Сергеем всегда вместе были, друг другу помогали. То он мне, то я. Насчет этого у нас так уже родители приучили. Як паведаміла Алена Каваленка, касацыйная скарга Сергія Каваленкі на рашэнне суду Першамайскага району Віцебску будзе разгледжаная ў Віцебскім абласным судзе 10 красавіка. Мы звярнуліся па кансультацыю да адмыслоўцаў. Яны кажуць, што пасля працяглай галадоўкі любая бялковая ежа, супрацьпаказаная для арганізму без прамывання страўніку, яна, трапляючы ў страўнікавы тракт, літаральна ператвараецца ў камяні. Паводле кандыдата медычных навук, доктара-рэаніматолага адной з мінскіх клінік Александра, такія метады выратавання нелагічны і небяспечныя. У сваёй працы Александр стала сутыкаецца з выпадкамі, калі трэба ратаваць людзей, якія працяглы час не могуць есці ў выніку татальнай паразы страўніку ці кішэчніку. У кожным выпадку кармлення ж падобных пацыентаў, да якіх можна аднесці і Сергія Каваленку, праз зонд, тым больш малочнымі сумесямі, не можа быць першасным крокам выратавання. Если там человек, я не знаю, голодал 2 месяца, то, мне кажется, это нелогично, потому что молоко требует определенной, так сказать, такой ферментативной состоятельности, а у него, скорее всего, что там уже очень большой недостаток вот таких пищеварительных ферментов. Молочный вопрос в том, что сколько и как, если, например, стоит зонд в желудке, а он там не ел давно, у него там могли произойти там какие-то определенные изменения с точки зрения от выделяемых там желчи на пищу. И здесь нужно к этому делу относиться тоже очень осторожно. Тоже есть там эти протоколы выхода. Даже если в случае стоит зонд, то нужно начинать с каких-то там овощных таких небольших отваров, небольших таких бульончиков, а потом потихоньку постепенно переходить там уже к такой полноценной пище. Но это нужно очень постепенно, да. сказаў нам лекар-рэаніматолог адной з менскіх клінік Александр. Тым часам віцебскі грамадскі камітэт вызвалення Сергея Каваленкі накіраваў абласны суд заяву з просьбай перавесці вязня для выхаду з галадоўкі ў цывільны шпіталь. Сябра камітэту Таццяна Севарынец паведаміла нашаму корэспандэнту. Мы выказали свою занепокоенность станом здоровья Коваленко. Непокоимся навод тем, что находящийся у психиатричном отделении Витебска, он рискует стратить не только здоровье, а и жизнь. И тому мы просим изменить меру утримания и перевести его у громадянский шпиталь. Спочатку у нас была вельми такая гучная заява с политичными такими эпитетами, але мы это все прибрали, как не дразнить гусей, как бы сказать. Ну, ратовать треба хлопца. Одна из умов, якую ён ставить, вот, коли его переведут в громадянский шпиталь, ён скончить эту голодовку, ён ее припынить. Тому, что бы они там не робили, что они там уводят ему удотременно, что они там его прозонт кормят дитячим этим харчеванием. Коли у человека нема ожидания, и он сопротивляется, воля его сопротивляется, я думаю, что становшего вынику с этого не будет. Для того, как вывести его с той голодовки у психиатричном отделении, это что, ибо специалисты, которые ведут их это робить? Сказала сябр Витебского громадского комитета вызволения Сергея Коваленки Татьяна Северынец. Шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник «Свободу» номер 266-39-52. Усе мои думки зараз накированные на Сергея Коваленку. Ложуся спать, думаю про его. Устаю раницей, и он стоит перед вачима. Здается, что я забыла про усих и про все на свете. Молюся и молюся до сконца. Сергей разлічваў на масавыя акцыі падтрымкі, але гэтага не адбылося ані ў Віцебску, ані ў сталіцы. Ніяк не рэагуюць лідары КХП БНФ, як вады ў рот набралі праваслаўныя святары. Набліжаецца Вялікдзень. У гэтыя святочныя дні мы пойдзем у касцёл і будзем маліцца за жыццё і здароўе Сергія Каваленкі. Асанна Сергею Каваленку, асанна ў вышніх. Да, вот вы передаете, что Сергея Коваленко кормят примусово молочными сумесями. Ну, да это ж нельга. Нельга голодовнику с таким термином голодовки давать одразу молочные сумеси. И они же его покалечат на все житё, а коли вохули не забьют. Это невуки, так званые медики, не разумеют, что такое голодовка, какие процессы идут при голодании, как правильно выходить с этого стану. Но тем не меньше, спокойно берутся на свое разумение выводить человека с голодовки. Коли вы не ведаете, что я рабіць. Так не трэба вогуле за гэта брацца. Хто вам даў права праводзіць такія жудасныя эксперыменты над людзьмі? Перавядзіце палітвязня Сергея Каваленко ў цывільны шпіталь. І хай ім апекуюцца лекары, якія сур'ёзна вучыліся медыцыне. Нагадаю яшчэ раз нумар телефона аўтаадказніка 266-39-52. Званкі на свабоду. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Невыязные белорусские оппозиционеры покуль не домоглись выключения их со списков особов, яким обмежаваны выезд за мяжу. Так само покуль не выявились и новые прозвища с черного списку, складенного белорусскими уладами. Передай наш корреспондент Олесь Дашинский. Невыязные оппозиционеры накировали скарги у суды на Министерство юстиции, Министерство обороны и Министерство внутренних справ, которые инициировали заборону на выезд за мяжу. Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку уже призначено на 6 красовика опытание у Центральном суде Менску, а правооборонцу Андрею Бондаренко суд вернул документы, мовляв, яны неправильно подрихтованные. Бондаренко меркует, что улады у селях будут затягивать разгляд справ невыязных. Не дали до 21 апреля время заново подать заявление в суд. Можно предположить, что будут вынесены незаконные постановления судов, что власти поступили правильно. Но здесь даже более интересно, кто конкретно выступил инициатором этого всего. Наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович написал скаргу на деяние Министерства обороны у суд Центрального района, а так само звернулся на начальника партизанского РУС. У генпрокуратуры Стефанович просит провести прокурорскую проверку, бо это наумысное деяние. Поки мы маем справу с нарушением на умысленных конституционных прав громадян, за это некто мусить не отказывать. Просил проверку установить виноваты. Но яны ее скировали в Министерство обороны, ухилившись таким чином своих непосредственных обовязков. Планую подать еще одну скаргу на органы МУС, но подозреваю, что Министерство обороны в суде скажет, что они не принимали никаких решений по мне. И фактично предметом скаржения в таком выпадку уже как бы и не будет. Стефанович меркует, что домогчися выключения с черного списка будет складано. Лукашенко просто признался, что такие списки есть, что они действуют, только не на полную мощь. Что тут теперь правоведам робить? Нема чего им робить, как только перекидывать один на одного и гулять в дурачка. Это любимая гульня у нас. Все будут записывать один на одного и казать, что это не мы. Оппозиционный политик Вінцук Вячорка звернулся в Минюст по тлумачению, однако там сказали, что небыто зависли компьютеры. И он собирается подать заяву у суд супроть тех, кто инициировал этот советский черный спис. Повод для Вячорки ранее, хоть имитовали некую законность, а теперь и без этого выходятся. Чему покуль не стали ведомые новые невыездные? Чима люди не едут покуль, что может едут беспечными каналами. Тому, я думаю, покуль не будем лечить, что это справа закрыта. Вячорка прокомментовал инициативу былого старшини Белтелерадиокомпании Александра Зимовска позбавить оппозиционеров громадянства. Смехотворно гучить в дочинении до людей, которые реально еще в советские часы змагались за незалежную Беларусь. А теперь являются люди, которые пробили карьеру, зарабляли гроши и погоны на тем, что змагались супроть незалежной Беларуси и супроть белорусской Беларуси. И они теперь смеют одни избавлять людей элементарных прав, а другие звягать, как этот господар, который еще далеко не отказал по судах за все те поклепы, которые он вылил. Лишит Вінцук Вячорка. Дарэчы, пра рэакцыю Павла Шарамета і іншых грамадскіх дзеячоў на заявы Зімоўскага чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз анонс нашай вечаровай перадачы. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ахвярнае змаганне Сергея Каваленкі не мабілізавала грамадства. Палітвязень Сергей Каваленка, які шмат дзён ладзіць галадоўку ў зняволенні, знаходзіцца ў цяжкім стане. У чым незвычайнасць сітуацыі Сергея? Ці лічыць грамадства яго героем? Чаму глава каталіцкай царквы на Беларусі асудзіў паводзіны Сергея Каваленкі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф, культуролаг Валентына Кудовіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перад дачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радіо Свабода, у праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лекар Сергея Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алене, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісу асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком былога старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам. Паводле незалежных сацыёлагаў, пра намер удзельнічаць у галасаванні на будучых выбарах заяўляюць пакуль менш за палову апытаных, а больш за палову тых, хто прыйдзе, прагаласуе супраць кандыдатаў Лукашэнкі. Жыхар Бярозавкі Сергей Трафімчык разам з грамадскім аб'яднаннем «Экадом» праз суд намагаецца спыніць будаўніцтва цэху шкловалакна на тэрыторыі шклозаводу «Нёман». Вы на хвалях Радіо Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. Брусельскі інтэрнэт-партал euroobserver.com паведаміў пра закрытыя рашэнні ў развязу, каб амбасадары вярнуліся ў Менск пасля Вялікадня. Усе амбасадары краінаў ў развязу пакінулі беларускую сталіцу ў канцы лютага на знак салідарнасці з амбасадарам Польшы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва ў развязу Майрай Морай, якіх МЗС Беларусі папрасіў пакінуць краіну. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі пра чаканае вяртанне еўрапейскіх амбасадараў пакуль няма. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі. Пра тое, што паслы краін еўрапейскага звязу разам вернуцца ў Беларусь неўзабаве пасля Вялікадня, калі Александр Лукашэнка не зробіць да гэтага нейкіх радыкальных крокаў, паведаміў сайт EU Observer са спасылкай на еўрапейскіх дыпламатаў. Паводле іхніх словаў, рашэнне на гэты конт было ўхваленае за зачыненымі дзвярыма ў Брусэлі на мінулым тыдні. Аднак Майя Качыянчыч, прэсавы сакратар верхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштан, не змагла пацвердзіць гэтую інфармацыю. Яна нагадала, што рашэнне пра выезд еўрапейскіх амбасадараў было ухваленае ў канцы лютага на знак адзінства і салідарнасці з паслом Польшчы і кіраўніцай прадстаўніцтва еўразвязу ў Менску, ад якіх улады запатрабавалі з'ехаць на кансультацыі. Гэта здарылася, яны адбылі на кансультацыі. Мы таксама пагадзіліся, што паслы вернуцца на аснове адзіных падыходаў і каардынацыі. Але я не магу пацвердзіць ніякі канкрэтны час іх вяртання. Кіраўнік прэсавай службы МЗС Літвы Гедрус Пажунас сказаў свабодзе, што пытанне пра вяртанне ў Менск літоўскага амбасадара Эдмінаса Багдонаса разглядаецца, але прымаць такое рашэнне Літва будзе разам з іншымі дзяржавамі звязу. У прадстаўніцтве еўразвязу ў Беларусі у амбасадах шэрагу еўрапейскіх краін у Менску таксама не змаглі пацвердзіць планы вяртання паслоў, адкліканых на кансультацыі. Міністэрства замежных спраў Беларусі пасля рашэння Рады еўразвязу ад 23 сакавіка аб пашырэнні санкцыяў адносна беларускіх уладаў заявіла, цытую: «У сённяшніх умовах беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых паслоў дзяржаў, якія прагаласавалі за гэтае рашэнне». Канец цытавання. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных заявіў свабодзе, што гэтая пазіцыя не памянялася. Пазіцыі пока абазначаны, каких-то новой информации по данному вопросу не появилось. Менский политолог Андрей Федоров меркует, что дипломатичный конфликт Беларуси и Евразвязу может затягнуться. У якости прикладу он привел аналогичную ситуацию у дочинениях Беларуси и США. Четвертый год Злученные Штаты представлены у Менску на узровне часового поверенного. Еўрапейскія паслы могуць вярнуцца, калі будуць адпаведныя дзеянні і сігналы Менску, мяркуе Андрэй Фёдараў. Пасля таго, як будуць выкананы хаця б нейкія ўмовы, хаця б нейкія крокі з беларускага боку будуць зроблены, няхай невялікія, насустрач тым заклікам, якія ідуць з аб'яднанай Еўропы. Но пакуль што мы гэтага не назіраем, наадварот, прадстаўнік МЗС сказаў, што яны не чакаюць вяртанне паслоў. Ні Беларусь, ні Еўразвяз не выйграюць ад працягу гэтага канфлікту, перакананы Андрэй Фёдараў. Мой погляд, губляе менш усё ж Еўразвяз, ён не настолькі зацікаўлены ў стасунках з Беларусю, як Беларусь з ім. Гэта далейшае псаванне адносінаў. Калі ўжо справа пойдзе ў сур'ёз, так безумоўна згубіць больш за ўсё Беларусь. Еўразвяз таксама згубіць, ён згубіць тут свой уплыў у вельмі вялікай ступені. У эканамічным плане, канешне, гораздо меней. А вось тое, што Москва ад гэтага выйграе, гэта абсалютна відавочна. Яна, дарэчы, нічога не робіць, каб гэты канфлікт неяк улагодзіць, а стаіць недзе ў баку і чакае, чым гэта справа скончыцца. Яна бачыць, што пры такім развіцці падзей Беларусь сама ідзе да яе ў медвежыя абдымкі. Лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Больш падрабязна пра магчымае вяртанне амбасадараў Беларусі на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Днямі старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што выбары могуць адбыцца ў верасні. З адказаў на пытанне незалежных сацыёлагаў, за каго вы будзеце галасаваць на восеньскіх выбарах у плату прадстаўнікоў, вынікае, што існуюць тры блізкія па колькасці групы выбарцаў: прыхільнікі і праціўнікі Александра Лукашэнкі, а таксама тыя, хто аддае свае сімпатыі іншаму, трэцяму кандыдату. Пра намер удзельнічаць у галасаванні заяўляюць пакуль менш за палову выбарцаў. Амаль столькі ж нічога не ведаюць і пра ідэю байкоту выбараў. Пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага апытання, якое ў сакавіку 2012 года правёў зарэгістраваны ў Вільні Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Каментары да гэтых ды іншых сацыялагічных дадзеных запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Апытанне рэспандэнтаў пра сімпатыі да кандыдатаў у дэпутаты дало наступныя вынікі. За прыхільнікаў Александра Лукашэнкі збіраюцца галасаваць 30%, супраць 23,1%, за іншага трэцяга кандыдата 29,4%. Астатнія яшчэ не вызначыліся са сваімі рашэннямі. З гэтых лічбаў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў робіць выснову, што пратэставы электарат не кансалідаваны. Падзяленне, напрыклад, інтрыгоўнай групы гаворыць пра тое, што ў прынцыпе бальшыня людзей яна падтрымлівае перамены альбо ў выглядзе галасавання там за альтэрнатыўнага кандыдата, альбо ў выглядзе патэнцыйнага галасавання за апазіцыйных кандыдатаў. Але гэты пратэстны там электорат, які выступае за змены, не з'яўляецца на сённяшні час кансалідаваным. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі лічыць, што насамрэч трэба весці гаворку не пра тры, а пра дзве групы ў грамадстве. Таму што ў Рэспубліцы Беларусь той, хто за Лукашэнка, той адкрыт выказваецца. А вось што датычыць яго апанентаў, то вот яны падраздзяляюць на дзве падгрупы. Тыя, хто з адкрытым забралам выступае, і тыя, хто тых ці іншых прычынах усё-такі завуліруюць сваю апазіцыю. Так што вот гэта апытанне відавочна, што калі б у Беларусі былі выбары, большасць, значную большасць у парламенце атрымалі прыхільнікі пераменаў, а прыхільнікі Лукашэнка былі б у апазіцыі. Палітолог Віктор Чарноў кажа Свабодзе, што наяў у Беларусі нейкай трэцяй сілы паміж уладай і апазіцыяй, гэта хімера і міт. Это как бы опять реанимация старого мифа о третьей силе. Очень многих избирателей не устраивает действующая власть. В то же время они не видят никакой альтернативы в оппозиции, и поэтому они живут в некой мечте, что может быть появится какая-то третья сила, какие-то непонятные движения, там новые там или кандидаты. И это химера, это иллюзия, такого быть не может. В таких условиях, в которых оказалась Беларусь, ничего другого, как поляризация, невозможно. Тут или власть, или оппозиция. Третьего не дано. Тое, что амаль палова апытаных нічога не чулі про прапанову апазіцыі байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў, на думку Андрэя Ягорова, цалкам тлумачальна. Згодна з папярэдніх дадзеных НІСЭПІ, увогуле бачэнне беларусаў не ўспрымае нейкія радыкальныя формы змены ўсё сітуацыі як магчымыя. Для іх толькі выбары ёсць легітымным механізмам змены ў Беларусі, таму яны арыентуюцца менавіта на гэта. Не дзівіць гэта і Віктара Чарнова. Большинство белорусов – это люди довольно аполитичные, они не живут в политико-информационном пространстве каждый день. Для них очень многие новости политические, как снег на голову, иногда, в общем-то, падают. Люди живут своей приватной жизнью, и поэтому нужно проводить очень массированную, очень масштабную, активную, энергичную информационную кампанию, чтобы действительно большинство избирателей узнало об идеях оппозиции. Вы пачулі меркаванне палітыкаў і палітолагаў, а вось як адказалі жыхары Гомля на пытанне нашага корэспандэнта, як вы ставіцеся да ідэі байкоту парламенцкіх выбараў. Я немного далек от политики, но насчет идеи бойкота, ну, нужно подумать. Как гражданин Республики Беларусь, я отношусь вообще положительно к любым, скажем, проявлениям гражданской власти. Конечно, я за бойкот. А чего туда ходить? Мы уже давно никого не выбираем. Категорически против всяких бойкотов, потому что это неумно. Делать правильный выбор. Никак не отношусь. Из тех людей, которые воздерживаются по поводу выборов, не хожу на выборы. Ну, это неправильно, я считаю. Ну, потому что затраты идут, идут. Должен народ участвовать в этом. Мы про них не слышали вообще. Про выборы, про эти. Я считаю, что они вообще не нужны. От них никакого толку нет, от этих депутатов. Голосовать надо. Но голосовать за или против, бойкотировать нельзя. Гэтак лічаць жыхары Гомлі. Мы прыцягнем пасля абвесткі. У новым выпуску перадачы «Вольная студыя» мы паговорым пра якасць беларускіх энцыклапедый. Нашай госці будзе колішняя загадчыца рэдакцыі энцыклапедычнага выдавецтва Тамара Кароткая. Зразумела, што для таго, каб увайсці ў гэты слоўнік, трэба мець пэўныя дзяржаўныя ўзнагароды і званні. Ну, для артыстаў, напрыклад, заслужаны народны артыст, напрыклад, Зінаіда Бандарэнку. Я яе не знаходжу. Гляджу далей. Ёсць артыкул «Ілья Муромец». Вольную студыю слухаць у нашым эфіры пазней. Акцыянеры Альфа-Радыо не збіраюцца моўчкі назіраць, як насуперак волі заснавальнікаў і калектыву радыёстанцыі. Ім хочуць прызначыць новага кіраўніка, былога старшыню нацыянальнай тэлерадакампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам на 11 гадоў зняволення і датэрмінова вызваленага загадам Александра Лукашэнкі. Перадае Ігар Карней. У офісе радыёстанцыі кажуць, што бліжэйшым часам павінен адбыцца гадавы сход акцыянераў Альфа-Радыё. У парадку дня асобным пунктам значыцца пытанне прызначэння дырэктарам станцыі 40-гадовага Ягора Рыбакова, цяпер беспрацоўнага, а ў мінулым кіраўніка беларускага тэлебачання. Гэты пункт акцыянеры маюць байкатаваць. Прычым не толькі прыватныя асобы, а нават Міністэрства інфармацыі, якому ў прадпрыемстве належыць кантрольны пакет акцыяў. У выпадку праціскання кандыдатуры Рыбакова пад санкцыі за парушэнне заканадаўства можа трапіць само Альфа-Радыё. Судовым выракам Рыбаков не толькі быў пазбаўлены волі і маёмасці, але яму таксама забаронена займаць адказныя пасады цягам 5 гадоў пасля адбыцця пакарання. Ад моманту дачаснага вызвалення прамінулі 2 гады, значыць яшчэ 3 гады кіраўнічыя пасады займаць нельга. Калі ж кіравацца першапачатковым прысудам, то тэрмін зняволення павінен быў скончыцца толькі ў 2015 годзе. Гаворыць адзін з акцыянераў Альфа-Радыё Васіль Урыўскі, кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства «Без праблем». Даже вчера звонили из милиции. Он к вам приходит? Если вдруг вы его увидите, то пусть он придет к нам, понимаете? По данным МВД, он имеет право занимать должность. И министерство это все проверяет. Рыбаков донес неполную или недостоверную информацию. Из-за этого поднялась эта буря в стакане. Он, наверное, он подставил просто людей. Подумали о том, что у него все чисто и все хорошо. Министерство этим занимается вопросом. В определенные органы узнать, что, чего и как. Никто закон нарушать не будет. Все это проверить. Информацию по человеку. Акционеры Альфа-Радио солидарны у тым, что криминальник на директорской посаде принесе коллективу только проблемы. А вот кто лоббирует интересы Рыбакова, на Альфе не ведают. Адно відавочна, што гэта нехта з уплывовых чыноўнікаў, якіх мала хвалюе пазіцыя рады акцыянераў. Спачатку прадстаўлення Ягора Рыбакова калектыву было запланаванае яшчэ на 2 красавіка. Аднак шум, які ўзняўся ў СМІ, такую сустрэчу бакоў прынамсі адтэрмінаваў. Васіль Урыўскі кажа, што цяпер ёсць магчымасць глыбей зазірнуць у дасье кандыдата. Можна ж многа кандидатур предложить. А то, что он нежданно-негаданно объявился, если преподнесена была информация, освобожден, там, реабилитирован, то о чем-то есть смысл говорить. Но поверьте, я его в глаза не видел. Донесет все бумаги, будет вообще предмет разговора. Течется в Министерство информации, я думаю, позовут, посмотрим. Надо проверить вообще, а имеет ли право закон. Он один, никто его не меняет, ни под кого скажет. Сейчас придут ответы на запросы и получим информацию. Людзі, якія сядзелі разам з Ягорам Рыбаковым у шклоўскай калоніі, сцвярджаюць, што ён і там на адным месцы доўга не затрымліваўся. Так, праз нейкі час пасля прызначэння кіраўніком тэлестудыі для зняволеных ён ад пасады быў адхілены. Пакуль не складваецца з працай і на волі. Пасля вызвалення ўвесну 2010 году спрабаваў працаўладкавацца ў Маскве, але затрымацца там не ўдалося. Цяпер спроба скарыць Альфа-Радыё. Про ситуацию с призначением нового керовника Альфа-Рады рассказал Игорь Корней. А зараз анонс нашей передачи. Упершиню я приехал дружно 2 года тому. После нескольких экологичных митингов и Чернобыльского шляху, на які поселенцы из завруженных районов, что складают львиную бонду насельников 9-тысячного поселка, вышли под лозунгом «Химичный Чернобыль побач з Минск». А днями сябры тутэйша незарегистрованная громадская организация «Экалига» покликали меня сами. После раптонага десанта у дружны амаль 20 пуховицких вертикальщик. Мое подорожжу у поселок дружны на Пуховичне. Вы на хвалях Радио Свабода у Праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лекар Сергея Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алене, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісу асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком былога старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам. Паводле незалежных сацыёлагаў, пра намер удзельнічаць у галасаванні на будучых выбарах заяўляюць пакуль менш за палову апытаных, а больш за палову тых, хто прыйдзе, прагаласуе супраць кандыдатаў Лукашэнкі.